Välkommen till Radio Maranata och ett nytt program om Daniels bok i Bibeln. Och som jag sa förra veckan så har den senaste helgen för min del handlat väldigt mycket om att flytta. Hela vår storfamilj här i Norge har flyttat några mil och det har varit extremt mycket jobb. Framförallt den här helgen som ligger bakom oss. Och just nu så har jag riggat till mig bland flyttlådor och möbler som står helt fel. Och det är faktiskt becksvart i rummet som jag är just nu förutom datorn som lyser upp för mig. För jag har inte fått upp någon lampa här än. Men jag ska inte prata mer om det här och nu för det är naturligtvis väldigt ointressant för det här programmet. Men om jag låter trött eller utsliten så är det för att jag är ganska trött och utsliten. Och jag beklagar i så fall det. Jag ska göra mitt bästa för att det här programmet ska bli så intressant och informativt som möjligt. Och för min egen del så gläder jag mig till att få låta banankartong vara banankartong för en stund och istället prata om Bibeln. Och vi har kommit till en otroligt intressant del av Daniel kapitel 7. Så låt oss hoppa in i texten med en gång. Jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi läsa Daniels bok. Det vi hittills har sett i Daniel kapitel 7, det är fyra olika vilddjur. Det står att de steg upp ur havet som är Medelhavet. Och de här fyra djuren då representerar fyra riken och kungar. Och det talar om Babylon eller Babylonien. Det talar om det medisk-persiska riket som jag kallar för Medopersien. Det talar om Grekland, också känt som det hellenistiska riket eller Alexander den stores rike. Och så är det här märkliga enigmatiska fjärde riket. Är det Seleukiderna? Är det Romarriket? Är det Antikristrike? Vi har sett en del på det och vi ska försöka nysta mer i den saken i det här programmet också. För det vi såg var ju också att samtidigt som de här vilddjuren på ett sätt gick bärsärkagång på jorden, samtidigt som det så sattes det fram troner i himmelen, och den som kallas för den gamla av dagar, det är namnet på Gud här i den här berättelsen, satte sig på sin tron. Böcker öppnades och vilddjuren förlorade sin makt, och det står att det fjärde vilddjuret också kastades i en brinnande eld. Så här har vi två sidor då. Vi har vilddjuren och vi har den gamla av dagar, alltså Gud. Och frågan är, vem ska sitta på tronen? Vem ska härska i himlen och på jorden? Är det vilddjuren eller är det den gamla av dagen? Och svaret som vi har fått hittills är ju att Gud är suverän och att han inte tillåter vilddjuren i världen att styra. De får ett mandat för en begränsad tid och ett begränsat område och med en begränsad makt. Så tiden, omfattningen och makten är begränsad. Men så finns det någonting mer i den här texten. För okej, Gud regerar, Gud är suverän, han dömer över de här djuren. Men hur vill den gamla av dagar regera? På vilket sätt? Ska han regera själv? Ska han göra det tillsammans med någon? Vem har rätt att träda fram inför Gud? Och det är fortfarande oklart. Och det kommer fram i den här texten. Hur skiljer sig Guds styre från vilddjurens styre? Och det ska vi se på idag då vi ska introduceras för en väldigt viktig titel, nämligen Människosonen. Så här står det i Daniel 7, vers 13-14. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Det är Daniel 7, vers 13-14, Och det är de två verserna vi kommer hinna igenom idag. Men vi tar det här steg för steg. Det är en ny karaktär som introduceras i berättelsen här. Som kallas för en som liknar en människoson. Människoson heter på arameiska Bar Enash. Och betyder just son av människa. Det finns andra uttryck som används i den hebreiska bibeln för människoson, till exempel Ben Adam eller Ben Ish. Och alla de här uttrycken betyder i utgångspunkt bara människa, även om det finns lite olika perspektiv, lite olika nyanser i, och kopplingar i de här uttrycken. Så på ett sätt så är vi alla Bar Enash. Vi är alla människos, inte söner, men människosöner och döttrar då. Så det är ju ingenting speciellt i och för sig. Men å andra sidan så är det väldigt speciellt i Daniel 7. Därför att hittills har vi inte sett någon människoson. Hittills har vi bara sett fyra odjur och så den gamla av dagar. Som var på vart sitt sätt är väldigt olika från människor eller människors söner och döttrar. Så då är det ju viktigt att fråga sig varför det dyker upp en människa här. Och jag tror att det är viktigt just därför att det pekar tillbaka på Adam och Eva. Det var Adam och Eva som fick uppdrag att härska över jorden, inte vilddjuren. Vilddjuren härskar i kaoset. Faktum är att för bara en timme sedan så fick jag ett meddelande på telefonen där det stod att en man hade blivit biten av en björn. Och min första tanke, eller en av tankarna jag fick i alla fall, var någonstans hände det här? Och det visade sig att jo, det var i Finnmark längst norr i Norge. Och man kan säga väldigt mycket gott om Finnmark, men det är inte tamt, det är inte ordnat. Det är en plats där man kan gå en runda med hunden och bli attackerad av en björn helt enkelt. Det är vildmarken, i alla fall vissa delar av Finnmark. Och så är det med vildmarken, med kaoset, där regerar vilddjuren. Men Gud har inte bestämt att björnarna eller lejonen eller något annat djur ska härska på jorden. De har sin plats, men han har gett jorden under människans hushållning. Och frågan är ju, hur har vi skött den här uppgiften historiskt sett? Och svaret på det är väl extremt dåligt. Vi beter oss som vilddjur, även om vi är kallade att vara människor, så beter vi oss som vilddjur mot både skapelsen och mot andra människor i världen. Så frågan är ju då om det finns någon människa som kan ta upp den här utmaningen att vara helt och fullt den typen av människa som Gud har tänkt att vi ska vara. Och för dig som känner din bibel så vet du att det här framför allt handlar om Jesus. Om du har läst evangelierna så har du helt säkert sett att Jesus ofta talar om sig själv i tredje person. Han omtalar sig själv. Han säger saker som: människosonen har inte kommit för att betjänas, men för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det står i både Matteus, Markus och Lukas. Eller som det står i Matteus, då ska ni få se människosonens tecken i skyn och så vidare. Det här är uttryck som Gud, som Jesus använder om sig själv. Och varför använder Jesus denna titeln på sig själv? Jag har läst flera böcker, jag har hört många samtal som försöker komma till rätta med människosonen som begrepp. För det är ett ganska omfattande begrepp och titel. Men det som de allra flesta säger och kommer fram till är att när Jesus talar om människosonen så hämtar han titeln från just det här sammanhanget i Daniels bok. Han menar mer med det, men det är här han hämtar ordet ifrån. Och Jesus är då, presenterar sig själv och identifierar sig själv som den här människan som trädde fram inför den gamla av dagar. Det är just detta Jesus bland annat då säger om sig själv: jag är detta, denna person. Och ett praktexempel på det här är ju då Jesus blev förhörd av överste prästen och de andra prästerna natten innan sin korsfästelse. Det står så här i Markus kapitel 14 och vi läser där vers 60-64. Då reste sig överste prästen och steg fram och frågade Jesus: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom, är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade, jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa, behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen, vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Och om du läser den här texten noga så ser du tydligt hur Jesus kopplar det här till Daniel kapitel 7. Det finns så otroligt mycket spännande i den här texten som vi helt enkelt inte hinner med. Men notera hur de säger att Jesus hädar. Ni har hört hädelsen. Och man kan fråga sig, vad då hädelsen? Vad består hädelsen i det här sammanhanget? Handlar inte det här bara om en människa? Och hädelse, det är ju när man hånar eller bespottar Gud eller tillber någon som Gud som inte är Gud. Eller benämner någon som Gud som inte är det. Och frågan är, gjorde Jesus det? Kallar han sig inte bara för människoson? Ni ska få se människosonen. En människa helt enkelt. Hur kan det vara hädelse? Och det är det här som är problemet, eller det här som är det intressanta med begreppet människosonen. För människosonen i Daniel kapitel 7 är inte bara en människa. Och för oss som läser Bibeln idag så kan det vara lite lätt att missa, för att man ser inte nyanserna i det här. Men hör vad Daniel säger, och som Jesus också nämner i Markus evangelium, nämligen en som liknade en människoson kom med himlens skyar. För att det här presenterar en människa som är helt och fullt människa, men samtidigt är helt och fullt gudomlig. För i Bibeln så sägs det att det är Herren själv, Jehova, Jahve, det är han som rider på molnen och som är i skyn. I öknen så uppenbarade sig Herren i skyn. Han säger till Mose, se, jag kommer i en tät sky. I andra Mosebok kapitel 19 och vers 9. I femte Mosebok 33 så sägs att han rider fram på molnen. I psalm 18 så talas det om att Herren far fram med tjocka moln omkring sig. Det finns väldigt många verser som talar om just det här med det här bildspråket med skyarna eller med molnen, och det appliceras alltid på Herren själv. Så när en bibellärd person läser om att människosonen kommer på skyarna, så förstår man att det här inte är vilken som helst människa. Det är en människa, men det är också mer än en människa. Och nu ska jag inte gå in på det här. Det finns naturligtvis ingen utvecklad treenighetsförkunnelse i Gamla testamentet så som vi ser det i Nya testamentet. Men det här är en sån vers som får en att verkligen fundera. För om Herren sitter på tronen och han regerar, men samtidigt så är det en människa som är gudomlig som kommer fram till honom. Vem är då denna gudomliga människa? Det här är ett otroligt spännande ämne att tränga in i och jämföra olika bibelord och så vidare. Och inom judisk tankevärld så fanns det många idéer om vad den här människosonen var. Var det Messias? Det verkar så ifrån Daniel kapitel 9, så kopplas det här till den så kallas för den smorde. Var det Gud själv? Det verkar så eftersom han kommer på skyarna. Var det en ängel? Kanske med tanke på att det är ett gudomligt väsen här, det här är en gudomlig bild och så vidare. Var det Israels folk som det här handlar om? Det kan det vara, för att senare i Daniel 7 så talas det om hans heliga folk och så vidare som ska regera. Och oavsett vad man ansåg så var det helt tydligt att det här var någon som var både människa och gudomlig. Och det är därför som överprästerna reagerar så som de gör när Jesus identifierar sig som människosonen. De kallar det helt enkelt för hädelse. De säger att det här är värt döden. Och om vi nu säger att människosonen är Jesus, och jag vill tro att det är helt okontroversiellt ibland evangeliskt kristna människor, om vi säger det, vad lär vi oss då om Jesus i den här texten? För det första så lär vi oss att Gud har insatt honom till att regera över jorden. Det står att makten är hans, äran är hans och riket är hans. Han är alltså fullständigt suverän. Makten, äran och riket. De andra vilddjuren, de hade begränsad makt, men han har all makt, all ära och hela riket. Så han är fullständigt suverän. Och så står det att alla folk, stammar och språk ska tjäna honom, så hans rike sträcker sig över hela jorden. De här vilddjuren var begränsade i omfång, men han sträcker sig över alla folk, stammar och språk. Och hans välde är ett evigt välde, står det, så det sträcker sig ut i evigheten. Han är 100% suverän, över 100% av jorden, 100% av tiden, från det ögonblick då han trädde fram inför den gamla av dagar och får den här makten. Och frågan är ju då vidare, när händer det här? Eller när ska det hända? Och det är viktigt både för att förstå Daniels bok, men också för att förstå vem Jesus är. När trädde Jesus fram inför fadern på en sky och fick makten? Och jag skulle vilja säga att det skedde i förbindelse med Jesu himmelsfärd. Det är i alla fall min förståelse här och många med mig. Och det kan ju verka märkligt, för man kan säga, jaha, men om det här skedde vid Jesu himmelfärd, att han fick makten och äran och riket, han regerar ju inte idag. Alltså världen är ju i den ondes våld. Så det här måste väl nästan syfta på framtiden. Och det är en teori. Alltså det är en teori att det här handlar om framtiden, då Jesus ska komma tillbaka till jorden, då domen ska ske över alla riken, då Jesus ska regera som herre över hela jorden. Men jag tror ändå att om vi placerar det här i framtiden, så missar vi korsets och uppståndelsen och himlafärdens betydelse. Och vi missar också en viktig pusselbit i vem det fjärde vilddjuret är, eftersom det här sker under fjärde vilddjurets tid. Men låt oss gå till psalm 2 för ett ögonblick. Psalm 110. Psalm 2 talar också om det här, men vi går till psalm 110. Där står samma profetiska händelse som Daniel talar om, men sett ur ett annat perspektiv. Det står så här, det är en psalm av David. Han säger, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion, härska mitt ibland dina fiender. Och du ser säkert att det är precis samma princip och tanke som i Daniel 7. Fadern säger till sonen, kom och sitt här, alltså regera tillsammans med mig. Men han säger också någonting mer. Han säger, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och glöm inte det här ordet, tills. Alltså Jesus regerar, han sitter på sin tron, sen uppståndelsen och himlafärden. Men det betyder inte att alla hans fiender är honom underlagda. Han härskar just nu mitt ibland sina fiender. Och jag tycker att det här också, om det här är den rätta tolkningen, så tror jag att vi kan med ganska stor säkerhet identifiera det fjärde vilddjuret som just romarriket. Men mer om det i förra programmet. Men låt mig göra en sak väldigt klar här. För att när vi läser det här så tänker vi nog på världens sätt att härska. Och det är helt naturligt, vi tolkar det här på vårt sätt, för att det är så vi har lärt känna härskare. Allt ifrån farao till Nebukadnessar, till Caesar, till Napoleon, till Stalin, till Trump. Just nu så möts vi av de här nyheterna om att USA har gått in i kriget med Iran. Och för mig så ser det ut som två vilddjur som kastar sig över varandra, medan de som Gud verkligen bryr sig om, de fattiga, de små, de enkla, de minsta på jorden, det är de som blir lidande ännu en gång. Men Guds regering ser inte ut som farao eller Stalin eller Trump eller ayatollan. Och det är det vi lär oss när vi läser evangelierna. Det makabra, det otroliga, det fullständigt fantastiska i evangelium är att människosonen, den som ska regera tillsammans med fadern i all evighet, det är den korsfäste Jesus från Nasaret. Alltså det här är evangelium, att medan vilddjuren försöker tillskansa sig makt på jorden på samma sätt som Adam och Eva från början, nämligen genom att ignorera Gud, lyssna på ormen, äta av trädet som Gud hade förbjudit för att vinna sig själv gudomlig ära och makt. Så gör vilddjuren på jorden, men Gud, eller människosonen Jesus Kristus, han vinner makt och ära genom att ge sitt liv till lösen för många människor. Det är så Gud arbetar, det är sån Gud vi tjänar, det är vår Gud. Och det är därför som vi med tro och tillförsikt kan vända oss till vår Gud. Han är annorlunda, han är inte något vilddjur. Guds makt är en harmoni mellan den gamla av dagar, alltså Gud i sin storhet, och människosonen, Gud i sin närhet. Och det är här vi som kristna hämtar vår identitet och förståelse av Gud. Inte hos vilddjuren, men hos Jesus. Inte i vapnen, men i korset. Och det här jag själv måste säga att jag ibland blir lite besviken när jag hör förkunnelse, läser bibelkommentarer och böcker från Daniels bok eller Uppenbarelseboken. För om jag ska vara ärlig, när jag hör människor tala om de profetiska budskapen i Daniel eller Uppenbarelseboken, så handlar det allt som oftast om tidslinjer, om spekulationer om antikrist och spekulationer kring olika profetiska ord och vad de kan betyda. Och det är intressant, absolut, missförstå mig inte. Men förlorar vi inte själva den stora bilden när man grottar ner sig på det sättet? Alltså det känns ibland som att det vi sysslar med är en apokalyptisk skräckgenre där vi ska konkurrera med världens thrillers och actionfilmer. Och det kan ju vara intressant att ställa sig frågor som, är det mikrochips som är vilddjurets märke? Är Ayatollah antikrist? Är EU det sista vilddjuret och så vidare? Och ska jag vara helt ärlig för min egen del? Jag vet inte. Men jag tror inte att det är så otroligt viktigt heller. För segern, den ligger inte framför oss. Segern skedde på Golgata och vid himmelsfärden. Det vi ser fram emot, det är den fullständiga implementeringen av Golgatas seger. Redan nu har vi segern, vi lever i den. Församlingen är Guds rike på jorden, men vi ser fram emot att riket ska komma helt och fullt. Och Daniels fokus är inte blod och eld, även om det också är med, utan det är en perfekt människa, människosonen, Guds egen son, som ska regera över jorden. Han är fredsfursten och han är segerherren. Och Daniels bok skrevs just som en tröst till en förföljd grupp människor. Bakom dem låg fångenskapen i Babylon. Framför dem låg Haman, som vi kan läsa om i Esters bok, som försökte utrota judarna. Guds folk har alltid varit utsatta och förtryckta. Det är ingenting konstigt i sig, men Guds seger över förtryckarna är ett slaktat lamm. Och låt oss aldrig glömma det. Och jag ska inte gå in på så mycket mer idag. Vi hann helt enkelt med två verser. Jag ska försöka ta med mer nästa gång. Men jag ska bara säga att Daniels vision av människosonen är mycket mer omfattande än bara en person. Därför att senare i det här kapitlet så sägs det att människosonen regerar tillsammans med Guds heliga. Och de heliga är hans trofasta tjänare från hela jorden. Och det är också mycket spännande, och det ska vi komma in på nästa gång. För den här gången så får jag tacka för att du har följt med och lyssnat. Och jag hoppas att det jag har talat om idag också har varit till välsignelse och hjälp för dig, även om det här programmet har förberetts och spelats in mitt i ett flyttlass. Sånt är livet helt enkelt. Men nästa vecka så ska jag komma starkare tillbaka, och då ska vi försöka komma oss igenom resten av kapitel 7. Jag lovar ingenting, men det är i alla fall ambitionen. 2 verser idag, 13 verser nästa gång. Vi får se, kanske. Men till dess så önskar jag Guds rika välsignelse. Vi ska avsluta den här podcastepisoden med att lyssna på sången Jesus förlöste min själ som Arne Imsen sjunger tillsammans med församlingen. Jag tror är en inspelning från början av 90-talet. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Radio Maranata podcast. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Jesus förlöste min själ. Jesus förlöste min själ. Plågad av synd till honom jag kom, och han förlöste min själ. Himlen är målet för det som jag tror. Där är min frälsare, min vän. Tänk, snart är jag hemma, farvelare major. Aldrig du får mig igen. Jesus förlöste min själ. Jesus förlöste min själ. Plågad av synd till honom jag kom, och han förlöste min själ. Himlen är målet för det som jag tror. Där är min frälser och vän. Snart så är jag hemma, farväl allmänt. Aldrig du ser mig. Förlöste min själ. Jesus förlöste min själ. Plågad av synd till honom jag kom, och han förlöste min själ. Många fördömer mig sådan jag är, men i mitt hjärta är fred. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Vet jag att Jesus är min. Jesus, Jesus, vi lovar dig. Jesus förlöste min själ. Plågad av synd till honom jag kom, och han förlöste min själ. Tänk vilken nåd att Gud frälste min själ. Frälste mig sådan jag var. Sorgsen jag gick på, förtappelsens väg. Nu himmelsk glädje jag har. förlöste min själ. Plågad av synd till honom jag kom, och han förlöste min själ.